ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पिछले प्रसंग में किसी को पूछना हो? हाँ बोलिए। हाँ जी, सबसे जी ये कहते हैं अनयो उपलब्धि अनुपलब्धियो सद असद विषयत्वम। उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था, इन दोनों को लेकर के बताया जा रहा है। उपलब्धि अनुपलब्धियो उपलब्धियों उपलब्धि और अनुपलब्धि स्वरूप में जो है उनमें क्या विद्यमानता है, एक सद्भाव है और एक असद्भाव है। तो उपलब्धि और अनुपलब्धि स्वरूप में होना ना होना ये विशेषापेक्षम विशेष धर्म की अपेक्षा रखने वाले हैं। तो विशेष धर्म की अपेक्षा रखने वाले होने के कारण से संशय हेतुर न भवती इति, और आपने कहा कि ये होना और ना होना ये संशय का कारण नहीं है। पूर्व पक्षी ने कहा था ये संशय के कारण नहीं है, ऐसा कह करके उसने जो प्रतिषिध्यते प्रतिषेध किया है, खंडन किया है, उसका ये प्रतिषेध उसका ये खंडन ना नहीं हो सकता। पकड़ में आया? कहते हैं यावता च अव्यवस्था आत्मने व्यवस्थिता न तावता आत्मानं जेहाति। जब तक अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित है, अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में ही व्यवस्थित है, तावत तब तक न आत्मानं जहाति, वो अपने अव्यवस्था स्वरूप को छोड़ पाता है ना? नहीं। कैसे? ये कह रहे हैं न तावत आत्मानं जहाति, वो अपने अव्यवस्था स्वरूप को नहीं त्याग करता है। ठीक है, तावता ही अनुज्ञाता अव्यवस्था, तब तक तो आपने स्वीकार कर ही लिया अव्यवस्था को, फिर कैसे खंडन कर सकते हैं? अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में ही व्यवस्थित है, अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित है, और जब तक अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित है तब तक वो अपने अव्यवस्था स्वरूप को त्याग नहीं कर सकता। जब त्याग नहीं कर सकता तो अव्यवस्था को तो आपने स्वीकार किया है, जब स्वीकार करके क्यों खंडन करते हो, ये कहना चाहते हैं। एवं इयम क्रियमाणा अपि शब्दांतर कल्पना न अर्थांतरम साधयति इति। एवं शब्दांतर कल्पना क्रियमाणा अपि, इस प्रकार की शब्दांतर कल्पना को करते हुए न अर्थांतरम साधयति, अर्थांतर को सिद्ध नहीं कर सकता, यानी संशय नहीं होता है इस बात को सिद्ध नहीं कर सकता। केवल शब्दांतर कल्पना आप करके संशय नहीं होता है ऐसा कहकर के आप जो कहना चाहते हो उसको वो सिद्ध नहीं कर सकता। शब्दों को बदलने मात्र से जो संशय बना हुआ है उसका खंडन आप नहीं कर सकते, ये कहना चाहते। स्पष्ट हो गए? जी। अंतिम पंक्ति विशेषश्च अन्यतर धर्मो न तस्मिन् अध्यवसीय माने विशेषापेक्षा संभवति इति। ये कहते हैं विशेष, ये जो विशेष बताया जा रहा है विशेषापेक्षा, ये विशेष अपेक्षा का मतलब क्या है ये पूछना चाह रहे हैं, विशेष का मतलब क्या है? तो कहते हैं अन्यतर धर्म, भिन्न धर्म है, जो सामान्य धर्मों से भिन्न धर्म है वो विशेष है, और जब वो विशेष धर्म आ जाता है तस्मिन अध्यवसीयमाने, उस विशेष धर्म के आने पर निश्चय हो जाने पर विशेषापेक्षा न संभवती, फिर विशेषापेक्षा की जरूरत नहीं रही। विशेषापेक्षा को लाकर के जब वो निर्णय कर लिया है कि ये वास्तव में ठूंठ ही है या वास्तव में यह पुरुष ही है, फिर तो वहां विशेषापेक्षा को लाने की आवश्यकता नहीं रहेगी दोबारा, ये कहना चाहते हैं। और किसी को हाँ जी हाँ जी नहीं ये तो अव्यय है। यद्यपि अव्यय है लेकिन अव्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए अव्यवस्था स्त्रीलिंग में, इसको भी स्त्रीलिंग में बता दिया है। यद्यपि यावत तावत तो अव्ययी के अव्यय के रूप में होते हैं, लेकिन कहीं कहीं इनके लिंग भी दे देते हैं, कहीं कहीं सर्वत्र नहीं, इसलिए अव्यवस्था जो है ये स्त्रीलिंग में है, तो यावता को तावता को भी स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया है। ठीक है जी, यावता का स्त्रीलिंग, यावत का स्त्रीलिंग, यावता कैसे होता है? हाँ जी, यावत का स्त्रीलिंग में यावता कैसे होती है? स्त्रीलिंग में यावत का, यावता स्त्रीलिंग में कैसे होता है? क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं ये तो वैसे लिंग जोड़ दिया ना, यावता तावता, ये तो अव्यवस्था के कारण से समान बना दिया है, अव्यवस्था के साथ में यावता जोड़ दिया है। ऐसा है, पहली बात ये है कि अव्ययों में लिंग नहीं जुड़ते हैं, तो यह है प्रतीक लिंग है, तो प्रतीक लिंग जब जुड़ते हैं वहां ये प्रश्न नहीं उठाया जाता है कि ये शब्द ऐसा बनता ही नहीं है, वो तो प्रतीक है केवल। इसके चलते हैं, इसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। किसके? यावत शब्द। अच्छा, यावत शब्द अव्यय है या क्या है? यावत शब्द सर्वनाम है, अव्यय नहीं है। अव्यय नहीं है, सर्वनाम, ये दोनों। अच्छा, तो जो अव्यय है उसको सर्वनाम बना दिया गया है, वास्तव में उसका मूल धर्म अव्यय है, ये समझ लेना। वो विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ वो विशेषण के रूप में कहीं कहीं प्रयोग होता है, सब जगह नहीं होता है, जहां होता है वहां पर उसको, अगर आप इसको यावता को कौन सी विभक्ति मानते हैं? किसका विशेषण बन रहा है? विशेषण किसका विशेषण है? ये किसी का नहीं है, और तृतीय विभक्ति विशेषण है, विशेष्य के बिना विशेषण कैसे होगा? यहाँ पे किसी का विशेषण नहीं। देखो पहले ये बात समझाइएगा, जब कोई विशेषण होता है तो उसका विशेष्य तो होता ही है ना, बिना विशेष्य के विशेषण क्यों होगा? यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है मेरा कहने का तात्पर्य। अच्छा, लिखा हुआ नहीं है तो वो बताइए कौन है, और अंतर्निहित विशेष्य कौन है? सोचना पड़ेगा। देखो ठीक है, तो जब जब सोचा नहीं है तो सोच करके ही फिर प्रश्न किया जाएगा, सोच करके ही उसके बारे में प्रश्न करो। ठीक है, आप सोच लेना, सोच करके फिर प्रश्न कर लेना मेरे से, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है ना, आप पंक्ति को स्पष्ट देखिएगा, यावता च अव्यवस्था आत्मनि अव्यवस्था अस्ति न तावता स अव्यवस्था आत्मानम न जहाति, ये है। खैर कोई बात नहीं, आप सोच लेना बाद में। हाँ जी, और कोई हो गया आपका? चलिए मैं पूछ लेता हूं। हाँ जी, यत पुनरेतत, इसी पृष्ठ में यत पुनरेतत तथा अत्यंत संशया तद धर्म सातत्योपपत्ति। निरंजन जी बोलिएगा। अत्यंत संशय के बारे में कह रहे हैं कि जी, यत पुनः एतत् ये तथा अत्यंत संशय, अत्यंत संशय होता है ऐसे कह रहे हैं, तो तद धर्म सातत्य उपपत्ति, कि वे जो धर्म है निरंतरता होने से, धर्म निरंतरता होने से संशय निरंतर, क्या धर्म निरंतरता होने से, कौन सा धर्म? हाँ ठीक है, इति ना अयम समान धर्मादिभ्य एवं संशयः, समान धर्म आदि जो है ये संशय नहीं होते। क्या क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं? कह रहे ना अयम, ये समान धर्म आदि नहीं, ना अयम, अयम इति किम, अयम किसके लिए आया है? किसकी? हाँ, संशय के, संशय के, ये सर्वनाम है, ठीक है, अयम संशय, ठीक है, किम तरी क्या है? नहीं, ये तो हो गया, अयम संशय, ठीक है ना, ये जो संशय है समान धर्म धर्मादिभ्य न, ठीक है ना, समान धर्म से नहीं होता है, ठीक है, ये कहना चाह रहे ना, इसका क्या मतलब है? समान धर्म आदि, ये कहना चाहते हैं समान धर्म के होने मात्र से संशय नहीं होता है, ये इसका अर्थ है। ऐसा होता है जब पढ़ते समय, जब सुनता है ना व्यक्ति पढ़ते समय, तब व्यक्ति को समझ में आता है, ठीक है, पढ़ते समय जब सुनता है तब तो व्यक्ति को समझ में आता है, बाद में फिर वो भूल जाता है क्या सुना था, वो भूल जाता है, पकड़ में आ रहा है? तो उसका समाधान ये है कि कुछ ऐसा संकेत करता है व्यक्ति वहां पर पेंसिल आदि से, ताकि उस संकेत से उसका मतलब क्या वो एकदम सामने आता है व्यक्ति को, वो संकेत कर लेना चाहिए व्यक्ति को। अगर किसी को संस्कृत आती है, अच्छी प्रकार आती है, और वो समझ तो नहीं सकता क्योंकि उसने पहले पढ़ा नहीं उसको, उसका पूर्वापर क्या कहना चाहता है, तो अध्यापक उसको संकेत करके बताता है इसका पूर्वापर ये होता है और इसका मतलब ये होता है, उसको पकड़ में आ जाता है, उसको संस्कृत आती है, वो संकेत नहीं करता इतना क्योंकि उसको समझ में आती है वो बात, एक बार सुन लेता है तो उसकी स्मृति रह जाती है। लेकिन किसी को स्मृति नहीं रहती है, यानी इतना अच्छी स्मृति नहीं है जिसको, वो क्या करता है, संकेत करता है। जैसे धर्मादिभ्य एव संशय न, धर्मादि से संशय नहीं है, शब्दार्थ तो ये है, अब यहां शब्दार्थ तो आ गए लेकिन उसका मतलब समझ में नहीं आएगा शब्दार्थ से। बताने वाले ने कहा मात्र उपस्थिति से, यानी केवल समान धर्म होने मात्र से संशय नहीं होता, ये मात्र जोड़ दिया। अब आपको संकेत क्या करना, मात्र में जोड़ लेना, आप उस मात्र को देखते ही आपको समझ में आएगा कि यहां केवल मात्र से संशय नहीं होता है, ये आपको समझ में आएगा तो मतलब पकड़ में आ जाएगा। बात पकड़ में आ रही जो मैं कहना चाहता हूं? तो ऐसे ऐसे स्थानों पर कुछ ऐसा संकेत कर लेता है व्यक्ति, जो कि बाद में उसको वो संकेत को देखते ही उसको वो स्मृति आ जाती है, आलंबन को प्राप्त करते ही सारी स्मृति आ जाती है, ठीक है ना। कल आपने विशेष भोजन खाया ना, खाया ना, अब क्या क्या खाया है वो तो अब आपको अभी तो याद है, कालांतर में याद नहीं रहेगा बहुत समय बीतने के बाद, लेकिन वो चीजें जब दोबारा आ जाएंगी ना, कोई वो आटा और कोई वो पाचक ऐसा आएगा तो उसको देखते ही आपको स्मृति आ जाएगी, वैसे याद आती नहीं है। तो आलंबन चाहिए, कोई सहारा चाहिए, सहारा के मिलते ही सारी स्मृति अपने आप आ जाती है। तो सहारे को यहां संकेत कर लेना चाहिए व्यक्ति को, या तो पुस्तक में संकेत करो या अलग से नोटबुक में संकेत करो, उसके आधार पर आप इसकी तैयारी करो, जब पूछा जाता है उसको ध्यान में रखते हुए जब बताएंगे तो आपके लिए भी सरलता, सुनने वालों को भी लगेगा ये व्यक्ति मेहनत करता है, ठीक है ना। ऐसा आप मेहनत करो, अब आपका और कोई काम नहीं है, केवल यही न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं आप, और कोई कक्षा है आपकी? वो नहीं है, मतलब अभी तो एक ही कक्षा चल रही ना, अगर इसकी ढंग से तैयारी नहीं करोगे तो वो सब कक्षाएं बंद कराऊंगा मैं आगे, ये याद रखना, तो इसलिए अच्छे ढंग से तैयारी करो। चलिए, हाँ जी सत्यवीर जी आप बताइए। हाँ ठीक है, समान धर्म मात्र से संशय नहीं होता है, किम तर्री इसके आगे से बताइए। कहते हैं विशेष धर्म के निश्चय से और विशेष स्मृति की सहित हाँ जी जो समान धर्म बताए हैं उनके निश्चय से और विशेष धर्म के निश्चय से हाँ, इसका अभिप्राय बताइए, क्या कहना चाहते हैं? समान धर्म मात्र से तो संशय नहीं होता है, पर संशय जो होता है वो किस स्थिति में होता है उसका मतलब बताइए। समान धर्म के निश्चय से, समान धर्म के निश्चय से और विशेष स्मृति से, विशेष धर्म की स्मृति से, हाँ इसी का मतलब बताना है। ठीक है, शब्दार्थ तो आपने बता दिया, समान धर्म की के निश्चय से और विशेष धर्म की स्मृति से, इसका मतलब भी, इसका अभिप्राय बताना होगा ना। इसका क्या अभिप्राय? इसका अभिप्राय यह है, समान धर्मों का निश्चय तो कर ही रहा है सामने, ठूंट और पुरुष के समान धर्मों का निश्चय कर रहा है, लेकिन जो पहले ठूंट को देख रखा है हा? और पुरुष को भी देख रखा है, उसकी स्मृति भी लाता है, जिस कारण से वो उसको ठूंट माना है वो विशेष धर्म है, उसकी स्मृति आई है, और जो पुरुष को पुरुष किस कारण से माना, जिस विशेष धर्म, उसकी भी स्मृति आई, और वो विशेष धर्म यहां दिखाई नहीं दे रहा है। समान धर्मों का निश्चय कर रहा है और विशेष स्मृति, विशेष धर्म की स्मृति भी ले आया वहां पर, और वो विशेष धर्म अभी दिखाई नहीं दे रहा है उसको, इसलिए उसको संशय हो रहा है। पकड़ में आया आपको? हाँ जी, समझ में आ रहा है? हाँ जी, आगे चलिए। हाँ आगे पढ़िए। अन्यत्र धर्मात् व्यापारात् वा न संशय इति। इसलिए संशय हो रहा है, यहाँ तो लिखा है न अत्यंत संशय, यानी संशय नहीं बन रहे, यही तो कहना चाह रहे हैं। जब वो संशय हो गए तो नितांत संशय कैसा रहेगा वहां पर? जब विशेष धर्म की स्मृति लाएगा और लाकर के उसको देखेगा तो स्मृति, वो विशेष धर्म आ जाएगा, विशेष धर्म आते ही संशय का निवारण हो जाएगा। मैंने ये बोला संशय बना रहे, मतलब संशय होगा का संशय जो हो रहा है ना, वो तो उसने कहा संशय नहीं रहेगा। हाँ, वो उसने ये कहा कि नितांत संशय रहेगा, नितांत संशय का समाधान होगा जब विशेष धर्म की स्मृति वहां ले आएगा। हाँ, ये कहना चाहिए मेरे को, विशेष धर्म की स्मृति लाने पर वो संशय हट जाएगा, ये ठीक है। अन्यथा धर्म संशय, दो में से किसी एक धर्म के निश्चय होने से संशय नहीं हुआ। पहले तो ये बताइए, अन्यतर धर्म अध्यवसायाद व न संशय, किसका वचन है ये, किसके लिए कहा जा रहा है? मतलब ये वचन पूर्व पक्षी का है, सिद्धांती का है, सिद्धांती का है, और फिर पूर्व पक्षी का क्या है यहाँ पर? वो तो अलग प्रसंग, वो तो प्रसंग ही हो गया पूरा, उसका समाधान कर चुके हैं, ये नया प्रसंग है। ये जो सूत्र में अन्यतर करके कहा गया है, उसका दिया। हाँ, उसका समाधान कर रहे हैं। तो अन्यतर धर्म अध्यवसाय द्वा न संशय कहकर के आपने जो खंडन किया था उसका समाधान अब कर रहे हैं। क्या किया? तन्न युक्तम, ये समाधान है, तन्न युक्तम विशेषापेक्षो विमर्श संशय इति वचना, इसका अर्थ बताइए। तो जो मैंने उनके लिए बताया ना, निरंजन जी के लिए, वही बात आपके लिए लागू होगी, मेहनत करिएगा। हाँ जी, आप बताइए उपेंद्र जी। दोनों में से किसी एक धर्म विशेष धर्म उसमें दोनों में से किसी एक धर्म का विशेष धर्म का निश्चय हो जाने पर विशेषा विशेष अपेक्षा होने के कारण संशय जो है। हाँ जी आप करिए इसका। क्या लग रहा है आपको? जैसे मैं तैयारी करके आया था तो उसमें मतलब एक बार बता देता हूँ कि अन्यतर धर्म अध्यवसाय न संशय, अन्यतर धर्म के अध्यवसाय से संशय नहीं होता है। ये जो वचन है पूर्व पक्षी का तन नहीं उत्तम वो युक्त नहीं है, क्योंकि विशेष अपेक्षा विमर्श संशय की वचना पहले ऐसा कह चुके हैं कि विशेष धर्म की अपेक्षा रहती है। तो अब ये कह रहे हैं विशेषश्च अन्यतर धर्म, जो अन्यतर धर्म है वो है विशेष, न तस्मिन् अध्यवसीय माने विशेषापेक्षा संभव होती, कि उसके निश्चय हो जाने पर विशेषापेक्षा संभव नहीं होती। तो जब विशेषापेक्षा संभव ही नहीं है तो फिर संशय किस बात का? विशेषापेक्षा संभव ही नहीं है तो संशय नहीं होगा, ऐसा आप क्या कहना चाहते हैं ऐसा कह करके? मतलब जो विशेष धर्म है उसका निश्चय हो गया, उसके निश्चय होने पर फिर विशेष की अपेक्षा ही नहीं रहेगी, क्योंकि निश्चय हो चुका है अर्थात निर्णय हो चुका है, तो विशेष अपेक्षा संभव ही नहीं है अर्थात संशय निवृत्ति हो गई, संशय होगा ही नहीं वहां। ठीक है यही तो मैंने बताया। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो यही बात पूर्व पक्षी कह रहा था कि अन्य तरह धर्म के अध्यवसाय से संशय होता ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं नहीं वो अन्यतर धर्म अध्यवसाय जो कहा ना वो अन्यतर धर्म अध्यवसाय का अर्थ अलग है, यहाँ अन्यतर धर्म अलग है। वहां अन्यतर धर्म का मतलब है एक वस्तु को देख, एक वस्तु का निश्चय करके दूसरे वस्तु में संशय नहीं होता है। मतलब इस अन्यतर धर्म अध्यवसाय का अर्थ भी वहां पर ये बताया, एक वस्तु के निश्चय से दूसरे वस्तु में संशय नहीं होता है। उसी का यहां पे समाधान कर रहे हैं, उसी वचन का तो समाधान है, उसका समाधान यहाँ पर कर रहे हैं। वो तो संभव ही नहीं है, वो तो संभव ही नहीं है कि एक वस्तु में निश्चय आप करो दूसरे वस्तु में, आप दूसरी वस्तु में आप संशय पैदा करो, वो तो संभव नहीं है। फिर भी जो संशय हो रहा है वह इसलिए हो रहा है, जिसके बारे में संशय हो रहा है उस बात को ध्यान में रख करके बता रहे हैं कि यहाँ संशय इसलिए हो रहा है, यहाँ विशेष धर्म की अपेक्षा है और वो आ जाता है तो संशय का निवारण होता है। वो बात तो गलत है ही आपका कि एक वस्तु में निश्चय करके दूसरी वस्तु में आप संशय पैदा करो, वो तो गलत ही गलत है। फिर वास्तव में संशय क्यों हो रहा है उस बात को यहां पर बताया गया है, यहां विशेष धर्म की अपेक्षा है। मतलब ये अन्यतर धर्म का अर्थ ये ले रहे हैं कि विशेष धर्म, पूर्व पक्ष जो अन्यतर धर्म का अर्थ दिया है ना, वो एक वस्तु में एक धर्म का निश्चय कर लिया तो दूसरे पदार्थ में दूसरे धर्म के बारे में कोई संशय नहीं होता है, ऐसा उसका पक्ष था पूर्व पक्षी का। वो तो गलती है, उसका समाधान तो पहले कर चुके हैं। अब यहाँ केवल इतना कहना चाह रहे हैं कि फिर भी अगर किसी को वहां पर संशय हो रहा है किसी भी पदार्थ में, वो संशय इसलिए हो रहा है क्योंकि वह विशेष धर्म की अपेक्षा है और उस वो विशेष धर्म जब आ जाता है तो संशय का निवारण होता है। इस रूप में संशय का निवारण होता है, आपने जो समाधान किया उस रूप में निर्णय नहीं होता है। तो पूर्व पक्षी अन्यतर धर्म का अर्थ ले रहा है किसी भी वस्तु का कोई एक धर्म, मतलब किसी वस्तु में किसी धर्म का आपने निश्चय किया है, अब दूसरे वस्तु में दूसरे धर्म के बारे में संशय नहीं होता है। अन्यतर धर्म का पूर्व पक्षी ऐसा अर्थ कर रहा है, मतलब किसी दो में से किसी एक वस्तु का एक धर्म, ये अन्यतर धर्म का वो अर्थ लेकर के प्रश्न उठा रहे हैं। हाँ जी, तो सिद्धांती मतलब सिद्धांती का एक पक्ष तो ये है कि ठीक है वो तो गलत है, लेकिन जो अगर संशय हो भी रहा है तो वो इस कारण से हो रहा है क्योंकि वहाँ विशेष की अपेक्षा है। मतलब विशेष की अपेक्षा मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे विशेष अन्यतर धर्म का क्या अर्थ है विशेष, सिद्धांती पक्ष बता रहा है कि विशेषश्च अन्यतर धर्म, अन्यतर धर्म का अर्थ है विशेष, न तस्मिन् अध्यवसीय माने विशेषापेक्षा संभव होती, कि उसके निश्चय हो जाने पर उस अन्यतर धर्म के विशेषापेक्षा संभव ही नहीं है। मतलब वो अपनी बात का कहीं ना कहीं खंडन कर रहे हैं। कौन? सिद्धांती? नहीं, अपनी तो बात का खंडन उनकी बात पुष्ट नहीं कर रहे हैं। अन्यतर धर्म अध्यवसाय न संशय जो आपने कहा है वो इसका ये अर्थ नहीं है। अन्यतर धर्म अध्यवसाय तो इस रूप में होता है जिस रूप में हम बताना चाह रहे हैं। किस रूप में? ये है कि समान धर्मों को देख करके संशय हो रहा है, और समान धर्मों को देख करके संशय हो रहा है तो अन्यतर धर्म आ गया। अन्यतर धर्म का मतलब विशेष धर्म, विशेष धर्म के आने पर वो संशय का निवारण होता है। लेकिन आप जिस तरह कह रहे हो कि एक पदार्थ में किसी धर्म का निश्चय करने पर दूसरे पदार्थ के धर्म में संशय होता है, ऐसा नहीं है। तो ये अन्यतर धर्म व्यवस्था का जो पूर्व पक्षी का जो कथन है उसका ये कैसे हो जाएगा कि एक वस्तु के किसी एक धर्म को देखकर दूसरी वस्तु में संशय करना? वो उस अर्थी उसी तरह की है ना, क्योंकि वात्स्यायन भाष्य में जब ये प्रश्न कर रहे थे तो इन्होंने पहला सूत्र जो दिया, पूर्व पक्षी का जो पहला सूत्र था उसमें एक ही चीज को खोलते हुए समान धर्मोपपत्ति को खोलते हुए समान अनेक धर्म अध्यावसाय आपने केवल समान को खोलते हुए चार बातें कही उन्होंने, समान से धर्म से अध्यावसाय संशय धर्म मात्र, फिर अथवा अथवा अंतिम में जो अथवा वाला आया उसमें कहा न अध्यवसायात अध्यवसायात अर्थावधारण, ये नहीं है इससे पहला वाला है कि समान धर्म अध्यवसाय अर्थांतर भूत धर्मणी संशय अनुपन्न, ये समान को खोलते हुए इन्होंने लिखा है। लेकिन वो भी एक अर्थ है, वो भी एक अर्थ, एक दूसरा भी अर्थ है जो सबसे अंत में दिया है उसका, वो देखो आप, वो सबसे अंत में जो अर्थ दिया है। ये कह रहे हैं ना अन्यतर धर्म अध्यवसायाच संशय न भवति इति, कौन सा जो सूत्र में शब्द है वही यहाँ पे है। तो उसको खोल के यही तो समझा है ना कि अन्यतर धर्म अध्यवसायाच संशय न भवति ततो ही अन्यतर अवधारणम एव इति, ये जो बात कही है ना यहाँ पर, किसी अन्य धर्म के निश्चय से संशय नहीं होता है, किसी अन्य धर्म के निश्चय से अवधारण है, उसका तो अवधारण ही है, एक एक में अवधारण है, उसके अवधारण से दूसरे में संशय नहीं होता, इसका ये अर्थ है। एक मिनट, अब ये जो अथवा जो कह करके जो आप कह रहे हैं समान धर्म का ही अर्थ नहीं है यहाँ पर, ये नहीं समान को खोला है, अथवा शब्द का अर्थ उनके साथ भी लग सकता है, पर यहाँ पर अथवा का मतलब है वाक अर्थ है यहाँ पर, तो सब में वाक अर्थ है। सब देखिए वाक अर्थ समुच्चय भी होता है और विकल्प भी होता है, तो होता है तो फिर जब होता भी मानते हो और फिर यहाँ पर एक सबको एक साथ जोड़ रहे हो, ऐसा नहीं होता, जहाँ जैसा होता है। लेकिन किनका अर्थ क्या होता है? अथवा का अर्थ एक समुच्चय भी होता है, एक विकल्प से भी होता है, विकल्प से भी होता है, तो वो मैं ठीक है विकल्प से मान रहा हूँ, लेकिन यदि एक का अर्थ विकल्प से करेंगे तो तीन अथवा है, एक ही बात को खोलते हुए तीन मतलब अथवा लगा करके चार पंक्तियों से एक ही चीज को खोला है, तो या तो प्रत्येक का समुच्चय अर्थ मानना पड़ेगा, प्रत्येक नहीं ऐसा कोई नियम नहीं है, प्रत्येक का समुच्चय अगर उनका समुच्चय है तो इनका भी समुच्चय है, ऐसा कोई नियम नहीं है। पंक्ति स्पष्ट बता रहे हैं क्योंकि एक ही सिद्धांत को खोलते हुए चार पंक्तियां लिखी, नहीं ये आप मान रहे हैं ऐसा, अगर ऐसा अगर ऐसा होता है तो इस अन्यतर धर्म अध्यवसाय दुवा का समाधान नहीं किया यही माना जाएगा, कहाँ किया फिर इसका समाधान अंत में कहाँ किया? क्या किया है? यही तो है ना, अन्यतर धर्म अध्यवसाय पर न संशय इति, ऐसा कहने पर फिर न तन्न युक्तम विशेषापेक्षा पर विमर्श इति संशय इति वचन, ये उसी का समाधान दिया है। अच्छा उसका समाधान यहाँ पर दिया है, तो ये अन्यतर धर्म अध्यवसाय द्वा न संशय, ये अन्यतर धर्म अध्यवसाय किसको कह रहे हैं? एक ही विषय से संबंधित कह रहे हैं, दो अलग अलग विषयों से संबंधित कह रहे हैं? एक ही विषय से संबंधित है, बताइए ना इसका, अन्यतर धर्म अध्यवसाय द्वा न संशय का अर्थ बताइए। किसी मतलब एक किसी एक सोचना पड़ेगा, किसी वस्तु के एक धर्म के निश्चय से संशय नहीं होता है, एक धर्म अर्थात विशेष धर्म के निश्चय से, किसी भी वस्तु के विशेष धर्म के निश्चय से संशय नहीं होता है, ये कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी ऐसे कैसे कहेगा? ऐसे ही कह रहा है, मुझे क्या कैसे कहेगा, कह रहा है बस। अगर वो ऐसा कहता है वो तो सिद्धांत का पक्ष है, वो तो सिद्धांत का पक्ष है। सिद्धांत तो यही तो विशेषापेक्षा बोल करके समाधान करते जा रहे हैं। सिद्धांत का ही तो पक्ष है ना ये, कि विशेष धर्म का निश्चय जब होता है तो तब संशय तो होगा नहीं है, ये तो सिद्धांत कहता है। वो थोड़ा कह रहा है, पूर्व पक्षी थोड़ा ये कह रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्ष अगर सिद्धांत के पक्ष को ही कहेगा तो फिर वो खंडन कैसे करेगा? आप ये बताइए, अगर सिद्धांती पक्ष के कथन को ही पूर्व पक्षी कह रहा है तो फिर वो सिद्धांती का खंडन कहाँ हुआ? यहाँ ये नहीं है कि किसी दो वस्तुओं के समान धर्मों को हमने देखा, उनमें से किसी एक का विशेष धर्म हमें पता चल गया, ये ऐसा नहीं है। क्या है? बस एक ही वस्तु का एक विशेष धर्म हमें पता चल गया, एक ही वस्तु का एक विशेष धर्म, उससे संशय नहीं होता। एक ही वस्तु के एक विशेष धर्म, विशेष धर्म कहां से लाया जब तक समान धर्म नहीं आएगा? तो वहां पर जब समान धर्म आए तब संशय उत्पन्न होता है, क्योंकि विशेष धर्म वहां पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि समान धर्मों को लाओ नहीं, केवल विशेष धर्म को लाओ, तो संशय रहेगा ही नहीं। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। अच्छा, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, इसका समाधान क्या कर रहे हैं फिर सिद्धांत? इधर उधर मत जाना, फिर उसी पर बात रहे ना आप। हाँ, ये कह रहा है कि विशेषापेक्ष विमर्श संशय की वचन, इस वचन से आपका कथन अयुक्त है, ये युक्त नहीं है आपका। कैसे अयुक्त है? क्योंकि विशेषापेक्षा से संशय नहीं रहेगा, तो विशेषापेक्षा से संशय नहीं रहेगा ये पूर्व पक्षी भी कह रहा है। विशेषापेक्षा से संशय नहीं रहेगा ऐसा नहीं, विशेष धर्म के निश्चय से संशय नहीं होता है। कौन कह रहा है ये? मतलब ऐसा नहीं है कि संशय था संशय खत्म होता है, ऐसा नहीं कहना चाह रहा पूर्व पक्षी। वो कह रहा है संशय होता ही नहीं है, आपको किसी विशेष धर्म का पता चला तो उससे संशय पैदा ही नहीं होगा। तो विशेष धर्म का ये विशेष धर्म में कैसे पता लगेगा जब तक आपके सामने सामान्य धर्म नहीं होता है? सामान्य धर्म है, वस्तु हर वस्तु में रहते हैं, जैसे मनुष्य है उसमें लंबाई चौड़ाई सामान्य धर्म में रहते हैं, लेकिन हाथ पैर दिख गए तो इसके विशेष धर्म है, जब वो दिख गए तो उससे संशय नहीं होगा। अगर विशेष धर्म दिखते हैं तो संशय नहीं होगा, विशेष धर्म दिखते तो संशय नहीं होगा। तो क्या सिद्धांत ये कहना चाहता है कि विशेष धर्म दिखते तो संशय होता है? बिल्कुल नहीं कहना चाहता। अगर दोनों एक जैसा कहना कह रहे हैं, जिस समय आपने इसको खोला था कि अन्य धर्म अन्यतर धर्म अध्यावसाय, तो उसमें मैंने जो प्रश्न उठाया था जी, कि ये तो सिद्धांत कहता ही नहीं है कि अन्यतर धर्म के अध्यावसाय से संशय होता है। आपने कहा था पक्षी कह सकता है, प्रश्न उठा सकता है, तो कुछ भी उठा सकता है प्रश्न, नहीं कुछ भी उठा सकता, ये तो मैंने कहा है। लेकिन ये थोड़ा कहा कि दोनों एक ही बात कहेंगे, मतलब जिस संशय का निवारण सिद्धांती कहता है उसी को कारण बना करके पूर्व पक्षी भी निवारण करे और सिद्धांती का खंडन करे, ये कैसे संभव है? ये मेरा प्रश्न है। मैंने इसलिए मतलब इसको बताते हुए पहले मैं ये कह रहा था कि मुझे पंक्तियां सटीक नहीं लग रही है, संगत नहीं लग रही है। तो अगर नहीं लग रहे तो असंगत क्या, वो आपको बताना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो विचार करके बताओ फिर, जब आपको विचार में ये आ जाएगा तब आप मेरी बात का आप खंडन करना, तब तक मेरी बात को आप लेकर के चलिए कि किसी एक धर्म के निश्चय से किसी अन्य धर्म में संशय उत्पन्न नहीं हुआ करता है, ये सिद्धांती का कथन है। खंडन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मतलब क्योंकि इसमें थोड़ा मुझे संशय हुआ, क्योंकि ये खुद ही जब उस चीज को लिख रहे हैं कि अन्य तरह धर्म अध्यावसाय का न संशय, ऐसा जो आपने कहा था तो वो तन नहीं, तो वो युक्त नहीं है, क्योंकि विशेषापेक्षा विमर्श संशय की वचना, हमने ऐसा वचन कह दिया है। आगे फिर खोल रहे हैं उसी को कि विशेषश्च अन्य तरह धर्म, कि अन्य तरह धर्म क्या होता है, विशेष, नहीं अन्यतर धर्म का मतलब यहाँ पर विशेष धर्म है, वहाँ अन्यतर धर्म का मतलब वो विशेष नहीं ले रहा था वहाँ पूर्व पक्षी, ये समझ लेना। अगर वो विशेष ले रहा होता शुरू से लेकर अंत तक वो विशेष धर्म को ही छूता तक नहीं है, फिर वो कैसे कहेगा अन्यतर धर्म से विशेष, वो नहीं कह सकता। यहाँ वहां अन्यतर धर्म का मतलब है वो सामान्य धर्म ही ले रहा है वो, हाँ, तभी जाकर के उसका खंडन माना जाता है और तब जाके इनका मंडन माना जाता है कि उसका खंडन ये कर रहे हैं। वहां अन्यतर धर्म का मतलब सामान्य धर्म है, और यहाँ अन्यतर धर्म का मतलब विशेष धर्म, इसलिए विशेषा इति अन्यतर धर्म, यहाँ अन्यतर धर्म का मतलब विशेष धर्म है और वहां अन्यतर धर्म का मतलब सामान्य धर्म है। खैर आप बाद में सोच लेना, कोई आपत्ति नहीं। हाँ जी, उसका समाधान मैंने कह दिया, आप कुछ नया कहना चाहते हो बोलो बोलो। हाँ, उसने जो बात कही सूत्रकार ये कहना चाहता है कि हम वो पहले से कह चुके हैं, फिर आपका संशय उठाने का कोई मतलब नहीं है। क्या कह चुके पहले? यहाँ जो संशय उठाया, जैसे ये बता रहे हैं कि विशेष धर्म, वो कह रहा है कि विशेष धर्म की जान लेने से संशय नहीं होता है उसके निश्चय से। सूत्रकार ये कह रहा है, मतलब यहाँ पर भाष्य में, कि विशेषापेक्षा विमर्शा संशय, आपका ये वचन अयुक्त है जो आपने कहा, क्योंकि हम ऐसा कह चुके हैं कि विशेष की अपेक्षा होने से संशय होता है, ऐसा धूलिराज जी ने भी भाष्य किया यहाँ पर। तो मतलब अन्यतर धर्म का व्यवसाय जो दिया है वहाँ पर विशेष धर्म, और जो दूसरा अन्यतर धर्म है वो भी विशेष को ही कह रहा है। मतलब पूर्व पक्ष भी विशेष धर्म को ही कह रहा है, तो ये आप इतनी शीघ्रता से बोल रहे हो तो इनको भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ विशेष धर्म अन्यतर धर्म अध्यवसायात का मतलब अन्यतर धर्म क्या है? पूर्व पक्षी अन्यतर धर्म से कौन से धर्म को ले रहे हैं? साम विशेष को ले रहा है। ये कहाँ से आप लेंगे, किस आधार पर वो विशेष धर्म ले रहे हैं ऐसा आप कहेंगे? देखो दोनों में से एक धर्म, वो दोनों धर्म, वो दोनों धर्म सामान्य धर्म है विशेष धर्म है। हाँ जी, अन्यतर धर्म का मतलब ही है दोनों में से एक धर्म होता है। अन्यतर का मतलब अन्य भी होता है। अन्यतर, अन्यतर शब्द का यहाँ जो प्रयोग है दोनों में से एक, एक को कहने के लिए आता है। जहां दो होते हैं उन दोनों में से एक को कहने के लिए अन्यतर शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है ना? हाँ, इस बात को समझ लो। जहां अन्यतर शब्द आता है, अन्यतर का मतलब ही है कि दोनों में से एक। तो वो दोनों कौन से धर्म हैं ये आपको समझना होगा। वो दोनों धर्म सामान्य धर्म है, ठीक है ना? और सामान्य धर्म अगर है तो सामान्य धर्म से संशय तो होगा ही होगा। दो सामान्य धर्म है तो दो सामान्य धर्मों में से एक धर्म का निश्चय आप कर रहे हो, वो निश्चय हो ही नहीं सकता, क्योंकि सामान्य धर्म हमेशा संशय को उत्पन्न करते हैं, और जब विशेष धर्म आएगा तो संशय का निवारण होता है। ये मुख्य बात है। निवारण होता है, और आप कह रहे हैं सामान्य धर्म का निश्चय हो जाने से संशय नहीं रहता है। दोनों में से एक का निश्चय हो गया तो संशय रहेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों सामान्य धर्म है, वो कभी निश्चय नहीं करा सकते, वो संशय को ही उत्पन्न करते हैं। हाँ जी, क्या कह रहा है? अनेक धर्मोत्पत्ति। हाँ हाँ, अनेक धर्म यानी विशेष धर्मों की निश्चय से भी संशय होता है। वहां विशेष धर्म इस रूप में विशेष धर्म नहीं है, समझ में आ रहा है ना? वो इस रूप में वो विशेष धर्म नहीं है, वहां दूसरे ढंग का विशेष धर्म है। वो बात पहले हो चुकी है। जहां अनेक धर्मोत्पत्ति में तो वहां विशेष धर्म विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, वो विशेष धर्म दोनों में लागू हो रहा है, मतलब इनमें भी लागू हो रहा है, उनमें भी लागू हो रहा है, उनमें भी लागू हो रहा है वो विशेष धर्म। इसलिए अब उसको शब्द को द्रव्य माना जाए, गुण माना जाए, कर्म माना जाए, वो प्रसंग ही अलग है। वहां केवल एक ही द्रव्य को सामने रख करके नहीं बोला जा रहा है, यहां तो एक ही पदार्थ को ध्यान में रख, समान धर्म में तो एक ही पदार्थ है हमारे सामने, उसी में संशय हो रहा है कि ये ठूंठ है या पुरुष है, और वहां अलग अलग पदार्थों में संशय हो रहा है, क्योंकि वो विशेष धर्म उनमें भी दिख रहा है, उनमें भी दिख रहा है, उनमें भी दिख रहा है, तो इसलिए संशय होता है। वो द्रव्य है या गुण है या कर्म है, वो प्रसंग ही अलग है, ठीक है? चले हम आगे। हाँ जी, जो ऊपर शब्द आया था यावता तावता, हाँ, तो किसका विशेषण है? हाँ, कारण शब्द का विशेषण, कौन कारण? कारण यावता कारणे, यावता कारणे अव्यवस्था आत्मनि व्यवस्थिता। अच्छा, यावता कारणे ना, वो तो आपने ऐसे ले आया यावता कारण, या कारण की कोई जरूरत नहीं है। ढूंढीराज जी ने ऐसा लिखा। हाँ, ढूंढीराज जी ने ऐसा लिखा। अच्छा, वो कौन सा कारण है? ठीक है, कारण तो है, वो कारण किसके लिए आ रहा है? कारण वो कौन सा कारण है? नहीं नहीं, किस कारण से? ठीक है, यावता कारणे ना मैं मान लेता हूँ, यावता कारणे ना, जिस कारण से, वो कौन है कारण, वो बताना पड़ेगा ना। कारण शब्द का अभिधेय क्या है? कारण तो अभिधान हो गया, उसका अभिधेय कौन है? भाई वो अलग अलग, तो वो तो बताना पड़ेगा ना, जिस कारण से। जैसे कहते हैं ज्ञान मुक्ति मिलती है, ठीक है ना, किस कारण से मिलती है? किसी ना कारण, एक कारण से मुक्ति मिलती है, वो कौन सा कारण है? तो ज्ञान से, कर्म से, उपासना से, कोई तो बताना, उसका अभिधेय तो बताना पड़ेगा ना। कारण तो अभिधान है, नाम मात्र है, कारण के होने पर कार्य होता है, ठीक है ना, कारण के होने पर कार्य होता है। किस कारण के होने पर कौन सा कार्य होता है ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। मिट्टी रूपी कारण के होने से घड़ा रूपी कार्य होता है, तो ये जो कारण है वो कौन सा कारण है? मिट्टी है, तो कारण का अभिधेय तो आपको बताना पड़ेगा ना। हाँ जी, अभिधान और अभिधेय दोनों होते हैं। ऐसा है, पहले एक बार समझ लेना इसको। यहाँ पर अव्यवस्था दिया हुआ, अव्यवस्था केवल एक संज्ञा दी हुई, ऐसा नहीं दिया किस चीज की व्यवस्था है, तो इसलिए कारण भी केवल संज्ञा देनी लिए, जैसे पीछे व्यवस्था के विषय बताया। तो आप अंततोगत्व अव्यवस्था के ऊपर ही तो आ गए, वो कारण अव्यवस्था ही है ना। हाँ, और क्या है? तो जिस कारण से व्यवस्था, वो कारण अव्यवस्था ही तो है ना। अच्छा, वो जिस कारण से, वो किस कारण से, एक उदाहरण दीजिएगा। चलो कोई बात नहीं, जिस कारण से अव्यवस्था व्यवस्थित हो रही है। वो कारण बताओ, कौन सी अव्यवस्था है? सोचो ना फिर, वो अंत तो तत्व अव्यवस्था ही है और कुछ नहीं है। मैंने भी पढ़ा था, सोचा मैंने, लेकिन वो सटीक इसलिए लगे कि यावता शब्द का केवल जो अर्थ नहीं होता है कि जिस कारण से, तो ये ना कारण कर देते। यहाँ पे यावता शब्द दिया, उसका अर्थ होता है, दो अर्थ होते हैं, या तो होता है जितना, या होता है जब तक, दो अर्थ होते हैं इसके। तो जब तक के द्वारा, जब तक कारण के द्वारा, ये ऐसा है, ये सटीक नहीं बैठ रहा इसलिए, ऐसा इसलिए नहीं बैठेगा क्योंकि आप उन शब्दों का एक सीमित अर्थ ले रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ये तो यावता तावता ये वाक्य पूर्ति के लिए भी आते हैं, और वो वाक्य पूर्ति जिसके लिए आ रहा है उसका विशेषण के रूप में, ये अव्यवस्था के रूप में है। ये यावता अव्यवस्था व्यवस्थिता भवति, तावता अव्यवस्था अव्यवस्था एव भवति, इस तरह का, मतलब वो अव्यवस्था के लिए ही आया है और कुछ नहीं है। फिर भी आप लोग सोच लेना, ऐसा है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, अगर आप सटीक कारण बताएंगे मेरी बात गलत हो जाएगा तो मैं बदल दूंगा, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। गलत तो फिर ठीक है, फिर जब वो सटीक कारण ले आया ना, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरे कुछ लग रहा है ये अव्यवस्था के लिए ही यावता शब्द का प्रयोग आया है। ऐसे नहीं कि मतलब हम जबरदस्ती कहीं से, मतलब ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, हो सकता है कुछ और अच्छा हो सकता। तो और कोई अच्छा ले आना, तब मैं स्वीकार कर लूंगा। तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ ना, आप पक्ष बना रहे हो, ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, जब आप लाओगे तो मैं मान लूंगा। अब हम आगे बढ़े। हाँ जी, अब संशय की परीक्षा करके, संशय को ही समझने का प्रयास किया है। अब प्रत्यक्ष आदि प्रमाण जो है, सबसे पहले 16 पदार्थों में प्रमाण है, प्रमाण की परीक्षा की जा रही है, प्रमाण वास्तव में उचित है या नहीं है। अथ प्रमाण परीक्षा, अब प्रमाण की परीक्षा की जा रही है। बोलिए, प्रत्यक्षादीनाम अप्रामाण्यम त्रैकाल्या सिद्धे, प्रत्यक्षादीनाम प्रमाणानाम अप्रामाण्यम अस्ति। प्रत्यक्षादि जो चार प्रकार के प्रमाण हैं, उन प्रमाणों की अप्रामाणिकता है, वो प्रमाण वास्तव में नहीं बन सकते, अप्रामाण्यम अस्ति, उनकी प्रमाणिकता नहीं है, प्रमाणों की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती है, इसका ही अभिप्राय है। पहले पूरी बात तो उन्हें दीजिएगा ना। हाँ जी, प्रत्यक्ष आदि चार प्रमाणों की प्रमाणिकता नहीं है, उनकी प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती है। क्यों? ये तो दिया है त्रैकाल्या सिद्धे, तीनों कालों में उनकी सिद्धि ना होने से। ये सूत्रार्थ है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की सिद्धि नहीं होती है क्योंकि तीनों कालों में वो सिद्ध नहीं हो पाते, क्योंकि प्रमाणों की सिद्धि प्रमेयों के आधार पर होती है। प्रमाणों की जो सिद्धि है वो प्रमेयों के आधार पर होती है, क्योंकि प्रमाण किसको सिद्ध करते हैं? प्रमेयों को। ठीक है, प्रमाण जो है प्रमेयों को सिद्ध करते हैं, तो प्रत्यक्षादि प्रमाण जो है जिन प्रमेयों को सिद्ध करते हैं उन प्रमेयों को वो सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि त्रैकाल या सिद्धे इन प्रमाणों, ये प्रमाण तीनों कालों में सिद्ध ही नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते? यदि प्रमाण को पहले मानेंगे तो बिना प्रमेय के प्रमाण कैसे रहेगा? एक बात आएगी, अगर प्रमाणों को पहले से सिद्ध मानोगे तो बिना प्रमेय का प्रमाण कहां से रहेगा, इसलिए प्रमाण की सिद्धि नहीं होती है। अथवा प्रमेय के बाद में प्रमाण को सिद्ध मानोगे तो प्रमाण को मानने की क्या जरूरत है जब प्रमेय पहले से सिद्ध ही है? पकड़ में आ रहा है? एक बात को समझ लीजिएगा, वो ये कहना चाहता है प्रमेय और प्रमाण दो प्रकार की चीजें ना, प्रमाण जो है प्रमेयों को सिद्ध करते हैं। प्रमाण को पहले मानो, ठीक है ना, प्रमाण पहले से है, अगर ऐसा मानो तो प्रमाण सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बिना प्रमेय के प्रमाण कैसे सिद्ध हो पाएगा? प्रमाण कहते ही वो है जो प्रमेय को सिद्ध करता हो। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, पहले शब्दों को समझ लीजिएगा। शब्द ये है, ये प्रमाण है, ठीक है, प्रमाण है का मतलब प्रमाण है पहले से ही है, प्रमेय तो है ही नहीं है। पकड़ में आ रहा है? बिना प्रमेय के प्रमाण क्या करेंगे, इसलिए प्रमाणों की सिद्धि नहीं होती है, पहली बात। पकड़ में आ गए? अब दूसरी बात वो कहता है, अच्छा ठीक है जी, हम प्रमाण को बाद में मान लेते हैं। जब प्रमाण को बाद में मानेंगे तो पहले प्रमेयों को मानना पड़ेगा, तो ठीक है पहले प्रमाण है उसके बाद प्रमाण आ जाएंगे, तो प्रमाणों की जरूरत क्या है जब प्रमेय तो पहले से सिद्ध है? प्रमेय तो पहले से सिद्ध है तो प्रमाणों की क्या आवश्यकता है? क्योंकि प्रमाण क्या करते हैं? प्रमेयों को सिद्ध करते हैं। जब प्रमेय पहले से सिद्ध है तो सिद्ध किसको करेंगे, उसकी क्या जरूरत है प्रमाणों की? प्रमाणों की जरूरत ही नहीं है, तो प्रमाण बाद में भी नहीं रह सकते, इसलिए प्रमाण की सिद्धि नहीं होती है। पहले मानो तो भी प्रमाण की सिद्धि नहीं होती है, प्रमाण को बाद में मानो तो भी प्रमाण की सिद्धि नहीं होती है। पकड़ में आ गए? अब तीसरी बात, चलो साथ साथ मानते हैं जी दोनों को तो भी सिद्ध नहीं होते, सहभाव भी सिद्ध नहीं हो सकता, फिर दोनों एक साथ रहते तो किसको प्रमाण मानोगे, किसको प्रमेय मानोगे, कौन साध्य है कौन साधन है, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो सहभाव भी सिद्ध नहीं हो सकता। ये ऐसा मान करके इन तीनों चारों प्रमाणों का वो खंडन करता है। चलिए आगे उदाहरण आएगा, आपको समझ में आएगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना, पहले हो बाद में हो, ये दोनों तो समझ में आ रहे हैं ना, बस तीसरी बात है साथ साथ रहने का, वो भी सिद्ध नहीं हो सकता, वो ही कहना चाहता है। हाँ जी, परीक्षा प्रकरण को लेके शंका है जी, उन्होंने कहा कि पहले हम संशय की परीक्षा करते हैं। हाँ जी, क्योंकि संशय प्रत्येक परीक्षा में आवश्यक है। तो संशय को उद्देश्य में पहले क्यों नहीं रखा गया, इतना ही आवश्यक है? हाँ जी, यहाँ पर उद्देश्य किए गए हैं प्रमाण प्रमेय संशय के लिए। हाँ जी, तो वहाँ संशय को पहले क्यों नहीं रखा? संशय को पहले क्यों नहीं रखा? हाँ जी, अगर संशय इतना ही आवश्यक है परीक्षा, नहीं केवल परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक है, हर दृष्टि से आवश्यक नहीं है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है, तो संशय की परीक्षा बिना प्रमाण के नहीं होती। हाँ जी, संशय की भी जो परीक्षा की गई है वो बिना प्रमाण की नहीं की गई, इसलिए प्रमाण को सबसे पहले रखा है। तो प्रमाण की पहले परीक्षा की गई, ऐसा है दोनों, यहाँ पर ऐसा है, प्रमाण से सब कुछ चलते हैं, सबसे पहले प्रमाण है उसके बाद प्रमेय है, ठीक है ना, प्रमाण प्रमेय उसके बाद संशय आएगा, इसलिए तीसरे क्रम पर संशय ही रहेगा, उसको पहले नहीं रह सकते क्योंकि पहले प्रमाण रहेगा। फिर भी संशय की परीक्षा इसलिए पहले किया है, हर जगह केवल परीक्षा करने की दृष्टि से, परीक्षा को करने की दृष्टि से हर जगह संशय आता है, इसलिए क्यों ना सबसे पहले संशय की परीक्षा की जाए। परीक्षा की करने की दृष्टि से इसको पहले रख दिया है, इसलिए संशय का संशय की परीक्षा कर दी है। संशय की ही परीक्षा को करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ी है सबसे पहले। हाँ जी, सबसे पहले परीक्षा को करने के लिए संशय की आवश्यकता। हाँ जी, संशय की परीक्षा को करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ी, तो क्यों ना पहले प्रमाण को लिया जाता। नहीं, प्रमाण को पहले इसलिए नहीं दिया है क्योंकि प्रमाण प्रमाण की जो परीक्षा हम करेंगे, ठीक है ना, परीक्षा प्रमाण की करेंगे तो संशय उठा करके करेंगे, प्रमेय की परीक्षा करेंगे तो भी संशय उठा के करेंगे। तो जो हमने संशय की परीक्षा की जी, उसको प्रमाण लाकर की ना, जब हम प्रमाण ही परीक्षित नहीं है तो संशय की परीक्षा। ऐसा है, कुछ प्रमाण परीक्षित होते हैं, कुछ प्रमाण परीक्षित होते हैं, इसी बात को आपको आगे बताएंगे। जब प्रमाणों की परीक्षा जब यहाँ हो रही है ना, तो दोनों प्रकार से देखा जाता है, कोई पहले भी रहता है, कोई बाद में भी रहता है। वो समाधान पक्ष है, समाधान पक्ष बाद में आएगा। पहले केवल इतना समझ लीजिएगा कि प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रहेगा ही रहेगा प्रमाण, क्योंकि सब जगह आप देखेंगे प्रमाण पहले रहता है, किसी पदार्थ को समझने के लिए पहले प्रमाण रहता है। ऐसा यानी हर जगह प्रमाण पहले रहता है, ऐसा मेरा कथन नहीं है। कोई कोई प्रमाण पहले रहता है, कोई कोई प्रमाण बाद में रहता है। तो सबसे पहले प्रमाण रहेगा, कहीं ना कहीं रहेगा, इसलिए प्रमाण को सबसे पहले रखा है, और कहीं प्रमेय बाद में रहता है इसलिए उसको बाद में रखा है। तो अगर सर्वप्रथम किसी को देखना आप चाहते हैं तो प्रमाण पहले आता है, क्योंकि कोई ऐसा स्थान होता है जब पहले से प्रमाण रहता है, वो सिद्ध रहता है, पहले से रहता है, और उसके बाद में प्रमेय आता है। तो जी प्रकरण मुझे समझ में आ गया कैसे कैसे होता है। यहाँ इनका जो हेतु था कि सब परीक्षा में परीक्षा को करने के लिए सबसे पहले संशय करना पड़ता है, तो उन्होंने कहा इसलिए संशय की परीक्षा करते हैं। अब संशय की परीक्षा को करने में भी सबसे पहले हमें प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो प्रमाण की परीक्षा करनी चाहिए थी इन्होंने। नहीं, प्रमाण की परीक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन संशय के स्वरूप को जाने बिना प्रमाण की परीक्षा आप नहीं कर पाएंगे। संशय के स्वरूप को तो जानना पड़ेगा ना ढंग का, संशय का क्या वास्तविक स्वरूप है उसको पूरा अच्छी तरह समझ लो, तो फिर आप उस संशय को समझने के बाद में प्रमाण की परीक्षा करते समय आपको आसानी रहेगी, ठीक है। संशय का जो स्वरूप है वो स्वरूप तो पहले आपको समझ में आना चाहिए, संशय का जो स्वरूप है वो पहले आना चाहिए, तो संशय के स्वरूप को इसलिए सबसे पहले समझ लिया। संशय का स्वरूप भी तो समझ में आना चाहिए ना, इसलिए संशय के स्वरूप को समझने के लिए सबसे पहले संशय की परीक्षा की है, ऐसे समझ लीजिए। अपरीक्षित प्रमाणों से, क्या अपरीक्षित प्रमाणों से संशय की परीक्षा की गई, अपरीक्षित प्रमाणों से प्रमाणों की परीक्षा तो की नहीं है। ऐसा है कि प्रमाणों की परीक्षा कुछ प्रमाण ऐसे होते हैं जो परीक्षित होते हैं, जैसे इन चारों में से कुछ होते हैं। हाँ, कुछ होते हैं प्रमाण तो परीक्षित होते ही है कुछ, इसकी भी बात आएगी, वो आगे समझ लेंगे। हाँ, हाँ जी, इनका जो प्रश्न उठ रहा है वो इन्होंने जब कहा कि शास्त्र में या बाद में कहीं भी किसी भी कथा में सबसे पहले संशय होता है, इसलिए संशय की परीक्षा हमने पहले कर रही है। हाँ, उसको ये मान के चल रहे हैं। हाँ जी, अब ये कह रहे हैं कि प्रमाण की परीक्षा पहले क्यों नहीं की, क्योंकि जब संशय की परीक्षा की उस समय भी प्रमाण की जरूरत पड़ी, ठीक है, बिना प्रमाण के तो संशय की भी परीक्षा नहीं हुई, लेकिन संशय की परीक्षा करने के लिए सबसे पहले संशय उठाया गया। मतलब किसी भी वहां ये नहीं कह रहे हैं कि इन चीजों की जब हम परीक्षा करेंगे तो उसमें सबसे मतलब प्रमाणों की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये केवल ये कह रहे हैं कि किसी भी चर्चा को करने के लिए किसी भी वाद में सबसे पहले संशय होता है, इसलिए संशय की परीक्षा पहले कर रहे हैं, ठीक है। वहां ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ इसमें प्रमाण की जरूरत पड़ी तो पहले प्रमाण को सिद्ध किया, नहीं तो इतरेतर आश्रय दोष हो जाएगा, क्योंकि संशय की परीक्षा के लिए पहले संशय उठाया गया, संशय की परीक्षा के लिए पहले संशय उठाया गया, इसलिए पहले संशय कर लिया। अब अगर ऐसा मानेंगे कि प्रमाण की परीक्षा की नहीं थी तो इतरेतर आश्रय दोष पैदा होगा, तो उसका फिर समाधान यही होगा कि वो कौन सा न्याय आता है जो वाटिका वाला न्याय। ऐसा है कि वो अलग बात है, इतरेतर आश्रय दोष वहां पर होता है जहां पर अनित्य होते हैं पदार्थ, इसकी भी चर्चा आगे आएगी। इतरेतर आश्रय दोष, इतरेतर आश्रय दोष वहां होता है जहां अनित्य पदार्थ होते हैं, अनित्य पदार्थों में इतरेतर आश्रय दोष होता है, नित्य पदार्थों में इतरेतर आश्रय दोष नहीं होता है, क्योंकि पहले से दोनों पहले से सिद्ध है। ये बात समझ में आ रही है, नित्य पदार्थ जहां होते हैं वहां इतरेतर आश्रय दोष नहीं आते, जब से ज्ञान है तब से कर्म है, जब से कर्म है तब से उपासना है, तीनों नित्य है। हाँ, इसलिए कभी भी कोई भी किसी का कारण बन सकता है। पहले ज्ञान कर लो उसके बाद कर्म, या पहले कर्म कर लो उसके बाद ज्ञान, पहले उपासना कर लो उसके बाद ये दोनों, ये दोनों आपस में तीनों एक दूसरे के कारण बनते रहते। कभी कोई पहले आता, कभी कोई बाद में आता है। ठीक है, तो जहाँ नित्य होते हैं कोई चीजें, जैसे आत्मा है, आकाश है, जो भी नित्य पदार्थ हैं, जहाँ जहाँ नित्य पदार्थ होते हैं वहाँ वहाँ इतर इतर आश्रय दोष नहीं आते हैं। जहाँ अनित्य पदार्थ आते हैं वहाँ वहाँ इतर इतर आश्रय दोष होता है। जैसे ये मकान बड़ा है, किसकी अपेक्षा से है? कोई छोटी पदार्थ है उसकी अपेक्षा से बड़ा, तो यानी पहले उसको अपने मान ला सिद्ध मान लिए, इसलिए इसको आप सिद्ध कर रहे हो। वो छोटी भी सिद्ध नहीं है, जिसको आप छोटी कह रहे हो वो भी सिद्ध नहीं। वो छोटी किस आधार पर है? तो आप कहेंगे बड़े के आधार पर है। को समझ में आ रहे ना? यानी छोटी को सिद्ध करने का आधार बड़ा लिया, और बड़े को सिद्ध करने का आधार छोटी को लिया, दोनों असिद्ध है। वहां इतर इतर आश्रय दोष आता है क्योंकि दोनों अनित्य है। लेकिन जहां नित्य पदार्थ होते हैं वहां इतर इतर आश्रय दोष नहीं आता है। फिर तो इसका समाधान यही होगा कि किसी भी बाद में, क्योंकि सबसे पहले संशय होता है, इसलिए संशय को पहले लिया, प्रमाण उसके बाद में आते हैं। केवल संशय उठाने की दृष्टि से, क्योंकि संशय जो है, संशय जहां भी किया जा रहा है हर जगह संशय आता है, सबसे पहला आता है, तो उस संशय को ही पहले संशय करके उसको समाधान करेंगे। उस संशय को ही पहले संशय पैदा करके इसको तो समझ लें कि संशय का वास्तविक स्वरूप क्या होता है। जब संशय का वास्तविक स्वरूप समझ में आ गया तो फिर हर जगह संशय उठाने में आसानी रहेगी। वो तो रहेगी, मैं जो पहले कहता परीक्षित अर्थात प्रमाण परीक्षित नहीं, उनसे हमने संशय को ही सिद्ध कर लिया। अगर प्रमाणों को पहले सिद्ध करते तो प्रमाणों में भी हमें संशय। ये तो अपरीक्षित है, ये तो आपका कथन है, ये तो पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठा दिया। प्रमाण अपरीक्षित है, प्रमाण तो परीक्षित ही है। कुछ प्रमाण ऐसे होते जो परीक्षित ही होते, वो अपरीक्षित नहीं होते। नहीं ठीक, अगर हम ऐसा भी मानते हैं प्रमाणों को भी हम पहले परीक्षा करते तो उसमें भी हमें पहले संशय उठाना पड़ता, इसलिए संशय को रखा है। तो ये मुझे दोनों ऐसा है वो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मान लीजिए प्रमाण की परीक्षा हमको करनी है तो उसके लिए भी संशय उठाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो संशय उठाना पड़ेगा, तो संशय के वास्तविक स्वरूप को जाने बिना आप संशय ढंग से नहीं उठा पाएंगे। पहले इसको तो समझ लो, जब आप प्रमाण की परीक्षा करने के लिए संशय उठाएंगे तो वो जो संशय उठा रहे हो उस संशय को संशय के रूप में, यथार्थ रूप में आपको समझने की जरूरत है। तो क्यों ना पहले हम संशय के यथार्थ स्वरूप को जान ले, क्यों ना हम संशय के यथार्थ स्वरूप को जान ले, इसलिए संशय को समझा दिया पहले। इसमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं आएगी कि भाई प्रमाण की पहले परीक्षा करनी चाहिए। कर सकते पहले भी, प्रमाण की भी परीक्षा कर सकते, क्योंकि सामान्य संशय को हम तो पहले से भी जानते हैं, जैसे सामान्य प्रमाणों को भी पहले से भी जानते हैं, ऐसा है ही नहीं है। इन सबको कुछ ना कुछ पहले से हम कुछ तो जानते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम प्रत्यक्ष को जानते नहीं है। प्रत्यक्ष को भी जानते हैं, अनुमान को भी जानते हैं, शब्द को भी जानते हैं, सामान्य रूप से तो जानते हैं। जब विशेष परीक्षा जब आ रही है तो उस विशेष परीक्षा को लेकर के ये बातें चल रही है। जैसा कि आपने कहा कि अपरीक्षित प्रमाण भी सिद्ध होते हैं, आप आगे आगे आएंगे, ऐसा अपरीक्षित प्रमाण भी होते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहा परीक्षित प्रमाण, मतलब ऐसे प्रमाण भी होते हैं जिनकी परीक्षा ना करो फिर भी वो सिद्ध हैं। हाँ, अगर ऐसा है तो फिर तो ये ठीक है। हाँ जी, अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनको प्रमाण पहले लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो सिद्ध है क्योंकि प्रमाण शब्द प्रमाण तो सिद्ध ही होता है, शब्द प्रमाण जो है वो सिद्ध होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी सिद्ध होता है। किसी न किसी सर्वांश में कोई नहीं होता है, लेकिन किसी न किसी अंश में कोई ना कोई सिद्ध होता है। अगर वो सिद्ध नहीं होता है तो आप तो कुछ भी बात करने के लायक ही नहीं रहेंगे, क्योंकि जो भी बात आएगा तो असिद्ध होगा। ऐसा नहीं होता है, कुछ पहले से सिद्ध होते हैं, कुछ बाद में सिद्ध होते हैं। इसकी बात अभी जब प्रमाणों की परीक्षा जब करेंगे ना, वहां आपको स्पष्ट बात आएगी, कुछ पहले से सिद्ध रहते हैं, उनको मान करके ही बाद वालों को सिद्ध करते हैं हम। लेकिन वो पहले से सिद्ध का मतलब ये नहीं कि वो हर जगह पहले से सिद्ध होता हो, ऐसा नहीं है। किसी जगह में कोई पहले सिद्ध होता, किसी जगह में कोई बाद में सिद्ध होता, ऐसा। इतनी सी बात को लेकर संशय को पहले रखा गया, ऐसा मुझे लगा। हाँ, कैसे भी आपको लग सकता है, ठीक है, केवल संशय के स्वरूप को समझने के लिए सबसे पहले रखा, बस इतना मेरा उत्तर यह है। संशय के यथार्थ स्वरूप को जान सके इसलिए उसको सबसे पहले रखा है। हाँ जी, आपने भी जैसे कहा कि ज्ञान कर्म उपासना ये नित्य है, तो नित्य उस जिस भी अंश, मैं केवल उदाहरण के रूप में दिया है उसी अंश उसको उसको आप यथार्थ रूप में लेकर के मत चलो। मैं नित्य के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूं। हां तो जैसा आपने कहा छह पहले कर्म कर लो फिर ज्ञान प्राप्त करो या ज्ञान प्राप्त करो फिर कर्म करो क्या, तो बिना ज्ञान के कर्म कैसे कर सकते? कर सकते हैं ना, बिना जान के भी कर्म होता है। आप बहुत सारे कर्मों को बिना जान के भी करते हो, कैसे क्या होता है? आप प्रत्यक्ष या तो फिर उसके लिए स्वाभाविक ज्ञान ईश्वर का प्रदत्त होता है, लेकिन बिना ज्ञान के वो कर्म नहीं होता। हाँ जी, स्वाभाविक ज्ञान जो ईश्वर प्रदत्त है हाँ वो वही मतलब वो होता है तभी कर्म कर पाते हैं, मतलब ज्ञान ही ना हो तो उसके बिना कर्म कैसे कर सकते? ज्ञान ही ना हो तो कुछ तो स्वाभाविक ज्ञान होता है, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लेकिन ऐसा होता है कि कहीं ज्ञान कर्म का कारण बनता है और कहीं कर्म से फिर ज्ञान बनता है, कर्म से ज्ञान भी उत्पन्न होता है और ज्ञान से कर्म भी उत्पन्न होता है, और उपासना से कर्म भी उत्पन्न होता है, उपासना से ज्ञान भी उत्पन्न होता है। ये दोनों ये तीनों एक दूसरे के परस्पर कारण होते हैं, तीनों का सहभाव है, लेकिन प्रधानता ज्ञान की है, प्रधानता ज्ञान की है, मुख्यता ज्ञान की, इसलिए ज्ञानान मुक्ति का वहां पर प्रधानता ज्ञान की है, इसलिए वहां पर ज्ञानान मुक्ति का। प्रधानता और कर्म की होती तो कर्मणः मुक्ति कहते हैं, और उपासना की प्रधानता होती तो फिर उपासनायाः मुक्ति कहते हैं, पर ऐसा नहीं कहा, ज्ञानान मुक्ति इसलिए कहा क्योंकि ज्ञान की मुख्यता है, क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही उपासना है, ज्ञान के आधार पर ही कर्म है, ऐसा है। मुख्यता तो ज्ञान की ही है, मुख्यता होती हुई भी प्रारंभ में ज्ञान की मुख्यता है, उसके बाद में परस्पर एक दूसरे के कारण बनते रहेंगे। चले और समय ही हो गया आपके आज शंका समाधान। तो प्रत्यक्षादि नाम अप्रमाण्यम, प्रत्यक्षादि चार प्रमाणों की प्रमाणिकता नहीं है, क्योंकि ये प्रमेयों को सिद्ध नहीं कर सकते, क्यों? त्रैकाल्या सिद्धे, तीनों कालों में ये प्रमाण सिद्ध ना होने से, ये सूत्र का अर्थ है। प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि नाम प्रमाणत्वम नास्ति, प्रत्यक्षादि चारों प्रमाणों की प्रमाणिकता नहीं है, क्यों? त्रैकाल्या सिद्धे, तीनों कालों में इनकी सिद्धि ना होने से। क्यों सिद्ध नहीं होते हैं? तो कहते हैं पूर्व अपर सहभाव अनुपत्ते इत्यर्थ, पूर्वत्व अपरत्व और सहभाव ये तीनों सिद्ध ना होने से। शब्दार्थ पकड़ में आ रहा है, यानी पूर्व, पूर्व का मतलब प्रमाण पहले माना जाए तो पहले नहीं मान सकते, बिना प्रमेय के प्रमाणों को पहले कैसे मानेंगे? अपर मानेंगे तो प्रमेय पहले से है तो इनको मानने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए अपरत्व भी इनका सिद्ध नहीं होता है, सहभाव भी सिद्ध नहीं हो सकता। सहभाव इसलिए सिद्ध नहीं हो सकता, किसको साधन मानेंगे किसको साध्य मानेंगे इसका पता कैसे लगेगा आपको? दोनों एक साथ रहेंगे तो कौन साधन है कौन साध्य है इसका निर्धारण कैसे कर पाओगे आप? तो भी सिद्ध नहीं हो पाएगा आपके प्रमाण, ये कहना चाहते हैं। सहभाव पकड़ में आ रहा है, दोनों एक साथ रहेंगे ऐसा अगर मानते हैं तो कौन साधन बनेगा कौन साध्य बनेगा इसका निर्धारण कौन करेगा? इसलिए सहभाव भी सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए तीनों कालों में प्रमाण सिद्ध ना होने से प्रमाणों की प्रमाणिकता नहीं होती है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। प्रश्न स्पष्ट हो गया? हाँ जी, नहीं मैं ये पूछ रहा हूं, प्रश्न स्पष्ट हो गया? अब देखें अस्य सामान्य वचनस्य अर्थ विभाग, इस सामान्य वचन का अर्थ के अनुसार विभाग करते हैं। अस्य सामान्यस्य वचनस्य, इस सामान्य कथन का, यानी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की सिद्धि नहीं होती है तीनों कालों में सिद्ध ना होने से, ये जो सामान्य कथन किया है इसका विभाग करके समझाया जा रहा है। सामान्य कथन क्या है? पूर्व अपर सहभाव अनुपत्ते, ये सामान्य कथन है। अब इस सामान्य कथन को विभाग करके समझाते हैं कि पूर्व प्रमेयों से पहले प्रमाण क्यों सिद्ध नहीं हो सकते हैं? इस बात को विस्तार से बताएंगे, ये कह रहे हैं। बोलिए पूर्वम ही प्रमाण सिद्धो न इंद्रियार्थ सन्निकर्षात प्रत्यक्षोत्पत्ति ही। ये कहते हैं पूर्वम ही प्रमाण सिद्धो, पहले से ही प्रमाणों को सिद्ध मान लेने पर, इंद्रियार्थ सन्निकर्षात, इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने से प्रत्यक्ष होता है ऐसा जो आपका कथन है, उस कथन की उत्पत्ति सिद्धि ना नहीं हो सकती है। सूत्रार्थ, प्रमाण को पहले से सिद्ध मान लेने पर, प्रमाणों को पहले से सिद्ध मान लेने पर इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष की जो बात आपने कही है या प्रत्यक्ष की जो आपने सिद्धि की है वो सिद्धि ना नहीं होती है। हाँ जी, सूत्रार्थ स्पष्ट हो रहा है। पहले से प्रमाणों को सिद्ध मान लेने पर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष होता है ऐसा आपने जो कहा है उसकी सिद्धि नहीं होती है, यह सूत्रार्थ है। भाष्य को देखिए, गंधादि विषयम ज्ञानम प्रत्यक्षम, गंधादि विषयों का जो ज्ञान है वो है प्रत्यक्ष। तद यदि पूर्वम, तद प्रत्यक्षम, वो प्रत्यक्ष पूर्वम पहले से ही है, पश्चात गंधादि नाम सिद्धि और बाद में गंधादि की जो सिद्धि होती है, तो न इदम गंधादि सन्निकर्षात उत्पद्यते, ये गंधादि विषयों के सन्निकर्ष से ये प्रत्यक्ष उत्पन्न नहीं हो रहा है। कुछ पकड़ में आ रहा है जी? हाँ जी, ये कह रहे हैं गंधादि विषयों का जो ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है उसको समझा रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं? गंधादि विषयों का जो ज्ञान होता है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है जी। तद यदि पूर्वम, और ये जो प्रत्यक्ष है पहले से है, ठीक है जी, ये जब पहले से है तो गंधादि तो है ही नहीं है, तो ये पहले से कैसे रहेगा? गंधादि विषय तो है ही नहीं है। नहीं, ये जो कहना चाह रहे हैं, प्रत्यक्ष तो पहले से है, पर प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं? ये प्रत्यक्ष है ये किस आधार पर कह रहे हैं? तो इसी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के ऊपर मत जाइएगा। ये प्रत्यक्ष है मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान है। किसका प्रत्यक्ष ज्ञान है? गंधादि विषयों का ज्ञान है। ठीक है, प्रत्यक्ष का मतलब है गंधादि विषय का जो ज्ञान होता है, ये जो ज्ञान है इसका नाम प्रत्यक्ष है। अब यह प्रत्यक्ष पहले से है, आपका ये कथन था, जब ये ज्ञान पहले से है तो गंधादि तो है ही नहीं है, तो ये ज्ञान पहले से कैसे रह सकता है? ये कहना चाह रहे हैं। पकड़ में आया नहीं आया? क्या नहीं आया ये बताइए। एक व्यक्ति मान रहा है प्रमाण पहले से है, तो प्रमाणों में एक प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, तो वो कहना चाहता है प्रमाण को अगर पहले से मान लो, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण पहले से ही है, ये कह रहा है। अब वो प्रत्यक्ष को पहले से मान रहा है, उस प्रत्यक्ष का मतलब क्या है ये समझाइए, उसे हम पूछ रहे हैं उस प्रत्यक्ष का मतलब क्या है। तो कहता है गंधादि का ज्ञान जो होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, तो गंधादि का ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष है, तो गंधादि तो है ही नहीं है, तो ये पहले से कैसे रह सकता है प्रमाण? पकड़ में आ रहा है? गंधादि तो है ही नहीं है, उसके बिना ही ये प्रत्यक्ष कहां से आ गया, ये कहना चाहता है। हो गया जी स्पष्ट? वही कहना चाह रहे, तद यदि पूर्वम, तद इति प्रत्यक्षम, तद प्रत्यक्षम यदि पूर्वमेव अस्ति, वो प्रत्यक्ष पहले से ही है, पश्चात गंधादि नाम सिद्धि और बाद में गंधादि की सिद्धि हो रही है, ये कैसे हो सकता है? गंधादि की सिद्धि पहले से बाद में कैसे हो सकती है? क्योंकि गंधादि का ज्ञान को ही तो प्रत्यक्ष कहते हैं, और वो प्रत्यक्ष पहले से सिद्ध है तो गंधादि तो है ही नहीं पहले, वो तो बाद में आए। इसलिए ना इदम गंधादि सन्निकर्षाद उत्पद्यते, फिर ये जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है ये गंधादि विषयों के सन्निकर्ष से उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि गंधादि तो है ही नहीं है वहां पर, तो सन्निकर्ष किससे हुआ है? जब सन्निकर्ष ही नहीं हुआ है तो ये ज्ञान कहां से आ गया? इसलिए प्रमाण पहले से नहीं हो सकता, ये इसका कथन है। हाँ जी, किसी भी चीज की सिद्धि असिद्धि प्रमाण से होती है, तो ये प्रमाणों की असिद्धि बता रहे हैं, तो ये तो खुद ही प्रमाणों की सिद्धि कर रहे हैं, क्योंकि प्रमाणों की असिद्धि प्रमाण से ही बता रहे हैं, कह रहे प्रत्यक्ष आदि अप्रमाण्य, लोगों की प्रामाणिकता नहीं है, खुद ही कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष आदि जो है प्रमाण से सिद्ध नहीं हो रही, खुद ही प्रमाण को ले रहे हैं। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या खुद ही गुरु पक्षी प्रमाण को एक तरह से सिद्ध कर रहा है, इस तरह वो उसके अस्तित्व को नकार रहा है कि प्रमाण है ही नहीं। हाँ जी, तीनों कालों में इसकी सिद्धि नहीं होती, लेकिन वो कह रहा है अप्रमाण्य, इनकी प्रामाणिकता नहीं है, इनकी प्रमाण से सिद्ध नहीं होते प्रमाणों को। आप क्या कहना चाहते हो? इतने सारे शब्द बोल करके आप कहना क्या चाहते हैं ये बताइए। खुद ही प्रमाण को सिद्ध कर रहा है। कौन सिद्ध कर रहा है प्रमाण? कहां से सिद्ध कर रहा है? यही बताइए, केवल वो प्रमाण को कैसे सिद्ध कर रहा है, केवल इतना बताइए। वो केवल इतना कह रहा है, उसकी बात पर आप रहिए, वो क्या कहना चाहता है कि प्रमाणों की सिद्धि नहीं हो सकती है। प्रमाणों की सिद्धि कैसी हो सकती है उसको समझा रहा है। अगर प्रमाण पहले से है, ठीक है, तो पहले से नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता है? क्योंकि प्रमेय नहीं है, तो प्रमाण रह करके क्या करेगा? प्रमाण का मतलब ये होता है जो प्रमाणों को बताने वाला होता है वही प्रमाण होते हैं, यानी प्रमेयों को समझाने वाले को प्रमाण कहते हैं, ठीक है ना। जब प्रमेय ही नहीं है तो प्रमाण कहां से होंगे? इसलिए पहले से प्रमाण नहीं हो सकते, ये कहना चाह रहा है। पूर्व पश्चात या बाद की जो बात कर रहा है, लेकिन उस प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है उनको असिद्ध बता रहा है, मतलब ये है ही नहीं, वो जो बता रहा है वो प्रमाणों से ही तो बता रहा है। प्रमाणों से कहां बता रहा है? यही तो बताओ ना, प्रमाणों से कहां बता रहा है? कौन से प्रमाण से बता रहा है ये? वो केवल कथन कर रहा है, कोई प्रमाणों से नहीं सिद्ध कर रहा है। प्रमाणों से वो केवल कथन कर रहा है, किसी प्रमाण को लाकर के सिद्ध नहीं कर रहा है, वो केवल कथन कर रहा है कि प्रमाण को अगर पहले से आप मानते हैं तो नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि प्रमेय नहीं है, प्रमेय के बिना प्रमाण को कैसे मानेंगे, इसलिए प्रमाण की सिद्धि पहले से नहीं हो सकती। केवल इतने कह रहा, कथन कर रहा है, हो गए यहां पर। अब आगे बढ़े, अगली बात को देखिएगा। चलिए अच्छा, ऐसा करते हम लोग, पहले प्रमेय को मान लेते हैं, बाद में प्रमाण को मान लेते हैं। इस बात को लेकर के दूसरा सूत्र है, बोलिए। पश्चात सिद्धौ न प्रमाणेभ्य प्रमेय सिद्धि। ये कहते हैं पश्चात सिद्धौ, प्रमाणों को बाद में सिद्ध मान लिया जाए, प्रमाणों को बाद में सिद्ध मानने पर, बाद में का मतलब है प्रमेयों के बाद में, प्रमाणों को बाद में सिद्ध मान लेने पर प्रमाणेभ्य न प्रमेय सिद्धि, उस स्थिति में प्रमाणों से प्रमेयों की सिद्धि नहीं हो सकती। पकड़ में आ रहा है? क्योंकि प्रमाण को बाद में माना तो इसका मतलब प्रमेय पहले से है, जो प्रमेय पहले से सिद्ध है, ऐसे सिद्ध प्रमेयों को ये प्रमाण आकर के क्यों सिद्ध करेंगे, वो तो पहले से सिद्ध है। ऐसी स्थिति में प्रमाण भी प्रमाण बाद में नहीं रह सकते, इसलिए प्रमाण जब नहीं रह सकते तो प्रमाणों की असिद्धि हो जाएगी। ये पकड़ में आ रहा है जी? हाँ जी, नहीं आए ना? पहली बात में तो ये कहा कि प्रमाण चलिए प्रमाण पहले से है, ठीक है, प्रमाण पहले से हो गए तो प्रमेय बाद में आ गए। पहली बात में प्रमाण पहले और प्रमेय बाद में, तो पहले से प्रमाण है तो प्रमेयों को सिद्ध नहीं कर सकते, एक बात कही है। अब दूसरी बात में ये कह रहा है प्रमेय पहले से है, प्रमेयों को पहले रख दिया और बाद में प्रमाणों को लाया। अब ये कहना चाहते हैं अगर प्रमेय पहले से ही है तो प्रमाणों की सिद्धि हो ही नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रमाण क्या करते हैं? प्रमेयों को सिद्ध करते हैं। प्रमाणों का प्रमाणत्व तो तभी तक है जब तक वो प्रमेयों को सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो प्रमेय तो पहले से सिद्ध हो चुके हैं, अब बाद में आकर के क्या करेंगे? ये प्रमेय प्रमाण बाद में आकर के कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रमाणों की सिद्धि नहीं होती है, ये कहना चाहते हैं। ये बात स्पष्ट हो गई जी? सूत्रार्थ ये है, प्रमाणों को बाद में सिद्ध मान लेने पर, प्रमाणों को बाद में सिद्ध मान लेने पर प्रमाण प्रमेयों को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। प्रमाणों को बाद में सिद्ध मान लेने पर प्रमाण प्रमेयों को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। भाष्य को देख लीजिएगा, कहते हैं असति प्रमाणे केन प्रमीयमानो अर्थ प्रमेय स्यात्। असति प्रमाणे, प्रमाण के न रहने पर, केन किसके द्वारा जाना जाता हुआ, प्रमीयमान का मतलब जाना जाता हुआ अर्थ प्रमेय कहलाएगा। जब प्रमाण ही नहीं है तो किसके द्वारा जाना जाता हुआ अर्थ रूपी प्रमेय माना जाएगा? पकड़ में आया जी? क्योंकि प्रमेय जो है प्रमाणों के माध्यम से जाना जाता है, तो पहले तो प्रमाण तो है ही नहीं है, अब किसके द्वारा जाना गया इस प्रमेय को जब प्रमाण ही नहीं है? क्यों? प्रमाणे न खलु प्रमीयमानो अर्था प्रमेयम इति एतत् सिद्ध्यति। क्योंकि सिद्धांत यह है प्रमाणे न, प्रमाण के द्वारा प्रमीयमानो अर्था जाना जाता हुआ अर्थ प्रमेय कहलाता है। प्रमाण के द्वारा जाना जाता हुआ जो विषय है उसको प्रमेय कहते हैं, यानी प्रमाण से जान करके ही ये समझ में आता है कि ये प्रमेय है। और जब प्रमाण ही नहीं है तो आपने ये कैसे जाना है कि ये प्रमेय है? पकड़ में आ रहा है? इसलिए प्रमाण की सिद्धि नहीं हो सकती, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, किन को समझ में नहीं आए वो बताएंगे। शब्दार्थ यह है कि असति प्रमाणे, प्रमाण के ना होने पर, के ना किसके द्वारा प्रमीयमाना जाना जाता हुआ अर्थ प्रमेय कहलाएगा। हो गया शब्दार्थ? क्यों ऐसी बात क्यों कह रहे हैं आप? तो कह रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं प्रमेय को प्रमेय इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रमाणेना, प्रमाण के द्वारा प्रमीयमाना अर्थ जाना जाता हुआ अर्थ प्रमेयम, प्रमेय कहलाता है। प्रमेय तभी कहलाता है जब उसको प्रमाण के द्वारा जाना गया है। यदि प्रमाण के द्वारा जाना नहीं गया है तो उसको प्रमेय नहीं कह सकते, इसलिए प्रमेय के बाद में प्रमाण कभी नहीं आ सकता, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ गया? इतना ही रखते हैं। ॐ ॐ ॐ सबको प्रणाम।